Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, Ufuk Turu'na Latin Amerika'dan mı başlayalım, El Salvador'dan mı? Evet, Orta Amerika'dan başlayalım. El Salvador'da 1 Mayıs günü yeni seçilen meclis ilk işlem olarak Anayasa Mahkemesi üyelerinin üyeliklerinin tümünü, bütün Anayasa Mahkemesi üyelerini ve başsavcıyı azletti. Üçte iki çoğunluğa sahip meclis 28 Şubat'ta yapılan seçimlerde 2019'da seçilen Nayip Bukele, başkan seçilen, cumhurbaşkanı seçilen Nayip Bukele etrafında oluşan Yeni Fikirler İttifakı'nın 3'te 2 çoğunluğa sahip olmasıyla yepyeni bir cephe kazanmıştı. Ve seçimler sırasında yeni genç başkan Nayip Bukele'nin vaat ettikleri işlemlerden ilkini hemen gerçekleştirdi. Yani en üst yargı kurumunu bütünüyle meclis çoğunluğu ve başkanın atayacağı kişilerden oluşmasının önünü açtı. Nayip Bukele 2 yıl önce seçildi, başkan seçildi Salvador'da. İlginç bir kişilik. Salvador'un zengin ailelerinden, epey zengin ailelerinden birinin çocuğu. Babası 19. yüzyıl sonunda Filistin'den Salvador'a göç etmiş bir aileden geliyor. Ve Nayip Bukele kendisi ticaretle uğraşırken, epey zengin, aile tarafından zengin, 10 yıl önce Salvador'da 1979'dan beri ülkeyi, yönetimini çatışmalı biçimde paylaşan iki ana siyaset partinin birinden siyasete girmiş. Birincisi, biliyorsunuz Salvador'da uzun bir iç savaş yaşandı. Sağ ve sol arasında diyebileceğimiz bir iç savaş yaşandı ve solun bu iç savaştaki en önemli örgütü Farabundo Marti Ulusal Özgürlük Cephesi daha sonra siyasal parti olarak, yasal siyasi parti olarak mecliste yerini almıştı ve 20 yıldan beri bu iki parti, karşısındaki sağ parti de Ulusalcı Cumhuriyet İttifakı ülkeyi dönüşümlü olarak yönetiyorlardı ve iki parti de boğazlarına kadar yolsuzluğa bulaşmışlardı ve Salvador hem iç savaş sırasında yaşanan çok büyük kıyım nedeniyle ve sonra iç savaşın bitmesinden sonra da iç savaştan arta kalan örgütlerin bu sefer suç çetesi haline dönüşmesi ve bunların birbirleriyle yaptıkları kanlı hesaplaşmalar nedeniyle dünyanın en çok insan öldürülen, en çok cinayet işlenen ülkelerinden birisi Salvador. Birisiydi. Yok, geçen seneye kadar. Nayip Bukele yolsuzlukla mücadele konusunda büyük bir kampanya başlatacağını söyledi. Orada da ilginç bir şey var. Salvador'un son 4 başkanından 3'ü yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan, biri hapiste olan, biri yurt dışında kaçan, biri de yargılaması devam eden 3 tane başkanı var. Yani 4 başkandan 3'ü yolsuzluk nedeniyle haklarında dava açılmış, yargılanan ve yargılanmaya devam eden kişiler. Dolayısıyla yolsuzluğun vardığı boyutu siz tahmin edin. Bu yolsuzlukla mücadele vaadiyle bir de bu cinayetlere son verme vaadiyle iktidara gelmiştim. Ve iktidardayken Farabundo Marti listesinden Salvador başkenti, San Salvador belediye başkanı seçildikten sonra hızla sağa doğru kaydı ve Farabundo Marti Partisi'nden ihraç edildi. Bazıları da diyorlar ki, gözlemciler, Farabundo Marti Partisi'nin içindeki eski geleneksel liderler bu yükselen popülist lideri tasfiye etmek için partiden ihraç ettiler diyorlar. O da hızla sağcılarla, hatta aşırı sağla gereğinde ittifak yaparak 2019'da kendini başkan seçtirdi. Ama hiçbir partisi olmadığı için mecliste hiçbir milletvekiline sahip değildi. Dolayısıyla bu var olan iki partiyle pazarlık ederek ayakta durmaya çalışıyordu. Bu seçimlerde kendi oluşturduğu parti ve onunla oluşan ittifak meclisin 3/2 çoğunluğuna sahip olduktan sonra da şimdi yürütme, yasama ve yargıyı kontrol altına alıyor. Türkiye'de yabancı olmadığımız bir durum galiba, değil mi bu? Evet. Başkan Bukele'nin çok tabii 39 yaşında, fotoğraflarını görseniz ilk başta 10 yıl önceki fotoğrafları işte klasik bir genç dinamik patron kılığındayken şimdi genç bir rap şarkıcısı kılığında ters giymiş kasketiyle Cumhurbaşkanı seçim kampanyaları yapıyor. Gençler arasında çok büyük destek sağladığı söyleniyor. Bu seçimlerde de ortaya çıktığı gibi. Ve Başkan Bukele'nin bu üç eski, bu üç erki artık elinde toplayacak olmasını hem Antony Blinken hem Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilcisi hem Amerika Devletleri Örgütü hem de Amerika kıtası, yani iki hem Güney hem Kuzey Amerika'yı kapsayan alanın uluslararası insan hakları örgütü, izleme örgütü sorumlusunun ifadesiyle bir büyük otoriter, popülist otoriter yönetime doğru savrulduğunu iddia ediyorlar ve bu Anayasa Mahkemesi'nin davet üyelerinin azledilmesini şiddetle kınadılar. Bukele de Uluslararası İnsan Hakları Örgütü İzleme Örgütü'nün Amerika kıtası temsilcisini George Soros'un açık toplumu tarafından finanse edilen bir hain olarak tanımladı. Bu da dikkatimi çekti. Bu da benzer bir şey. Bu da çok şaşırdı. Hiç duymadığımız, ilk defa duyuyoruz. İlk defa duyduğumuz şeyler bunlar. Bukele'nin bir başarısı var mı? Şu var, doğrusunu söylemek gerekirse. 2019'dan itibaren seçildikten, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra 2019'da cinayet sayısı 100 bin kişide 50 olan Salvador'da 2020'de cinayet sayısı 100 bin kişide 19'a düşmüş. Bu hakikaten çok çarpıcı. Bunu araştıran gazetecilerin bir iddiası, Bukele'nin çetelerle anlaşıp şimdilik aralarındaki bu kanlı hesaplaşmaya ara vermelerini sağladı. Yani çetelerle anlaşarak bunu sağladığını iddia ediyorlar. Basın, bağımsız bir, güçlü bağımsız bir basın var ve büyük ihtimalle de önümüzdeki dönemde Bukele'nin bu basını da susturma girişimlerine başlayacağından endişe ediliyor. Tabii bu cinayetlerin bu derece hızla azaltmasının bu son seçimde, yani 28 Şubat'taki meclis seçiminde Bukele'nin partisine büyük bir seçmen teveccühü oluşmasında bir rol oynadığını biliyoruz. Bir de şunu unutmamak lazım. Gerçekten çok büyük bir siyasi partilerin, hem sol partinin hem sağ partinin yöneticilerinin boğazlarına kadar yolsuzluğa bulaştığı bir ülkeden bahsediyoruz. Bir de bunu da unutmamak lazım. Sadece Bukele'nin otoriter popülist manevraları değil, bir de ona imkan veren bir siyasi yapının özelliğini de dikkate almak lazım. Şubat ayındaki bu seçim zaferinin ardından Türkiye medyasında Osmanlı torunu kazandı diye haberler çıkmıştı bu arada. Çok, evet, yanlış değil tabii. Filistin o zaman Osmanlı toprağı. Buna odaklanmış olmaları ve şimdi bir yolsuzluk batağına çıkmış olması, yani Türk Osmanlı medyasının durumunu da. Osmanlı torunu yolsuzluk mu? Kendisi yolsuzlukla mücadelenin şampiyonu olarak ortaya çıkıyor. Babası İslam'a yeniden dönmüş ama kendisinin Müslüman olmadığını veya herhangi bir Müslümanlıkla alakası olmadığını söylüyor. Ama kendisine yönelik muhafazakar çevreler, Hristiyan muhafazakar çevreler bu konuda kampanya yürüttüler. Kadın hareketleri 2019'da seçimi sırasında Bukele'yi desteklemişlerdi. Çünkü çok koyu bir Katolikliğin olduğu bu ülkede kürtaj kadının yaşam tehlikesi olsa dahi yasak. Yani tam bir yasak var ve kürtajın bu yasağına son vereceği vaadinde bulunmuştu. Fakat bu vaadini 2 yılda gerçekleştirmedi. Kendisi bunun yargının ve meclisin bütün bu çabalarını engellediği iddiasıyla bunu açıklıyor. Fakat kadın örgütleri 2019'daki gibi 2020'de kendisi 2021'deki meclis seçiminde kendisini desteklemeyeceklerini bu nedenle ilan etmişlerdi. Diğer kurumları da kontrol altına alacağını ilan ettiğini söyleyebiliriz. Yani basın da şimdi topun ağzında gibi gözüküyor. Ve bütün bu kurumların hepsi çürümüştür, yolsuzluğa boğazlarına kadar batmışlardır deyip şöyle bir cümle kullanmış 28 Şubat seçimleri sırasında, öncesinde, kampanya sırasında. Halk bizi bu kurumlarla, bu insanlarla pazarlık etme görevi vermedi. Hepsi gidecek, istisnasız hepsini süpüreceğiz diyerek kampanya yürütmüş. Yeni başsavcı da görevden alındı. Yeni başsavcının yaptığı ilk işlem ise nedir derseniz, 2019'da bu sefer Bukele hükümeti üyeleriyle ilgili yolsuzluk iddialarını araştırmak için kurulan komisyonun statüsünü gözden geçirmeye başlamış. Dolayısıyla burada da ilginç bir yolsuzlukla mücadelenin, aynı zamanda yolsuzluk yapmanın başka türlü bir nepotizmin veyahut başka türlü bir örtüsü olduğunu görebiliyoruz. Çünkü gazetelerin, muhalif gazetelerin yazdıklarına göre son bir yılda hemen hemen bütün para getiren kamu görevi işlerine Bukele'nin arkadaşları, akrabaları, yakın çevresi atanmaya başlanmış. Bu da bilmediğimiz bir şey. Hiç hayatta rastlamadığımız, Türkiye'de görmediğimiz, bilmediğimiz şeyler. Neyse, bizden uzak dursun en azından. Evet, neler oluyor dünyada? Çok neler doğru. Oluyor dünyada? Çok çok tuhaf. Evet. Ufuk Turu'nun ikinci şey neresi, durağı? Hindistan'a gidelim şimdi. Hindistan'da çok ağır bir salgın başladı. Birinci dalgada, pandeminin birinci dalgasında çok başarılı olduğunu ilan eden ve hakikaten sonuç ölüm ve hastalık oranlarının çok göreli olarak dünyanın en kalabalık iki ülkesinden birisinden bahsediyoruz. 1 milyar, hatta birincisi. Yani 400 milyon. Evet, yani tam sayı da bilinmiyor biliyorsunuz. 1 milyar 300 milyon mu, 400 milyon mu, 1,5 milyon. Evet. Milyar mı olduğu tam bilinmeyen. Arada 100 milyon var ama. Evet işte. Bu ülkede Hindistan'da iktidarda olan Narendra Modi'nin Milliyetçi Hindu Partisi ilk pandemi sırasında hükümetin başarılı olduğu iddia edilirken ikinci dalgası da gerçekten darmadağın duman olmuş durumda Hindistan. Dünkü veri 3400 kişinin resmi verilere göre. 3400 kişinin bir günde öldüğü, diyeceksiniz ki 1 milyarda tabii bu 1 milyardan fazla nüfusta 3400 kişi. 100 milyon olsa bu demek ki 340 olacaktı. Türkiye'deki sayı da biraz o oranda değil mi? Aşağı yukarı. Evet, çok yüksek. Yani nüfusa vurduğumuzda Türkiye'deki ölüm oranıyla Hindistan'daki ölüm oranının çok fark etmediğini görebiliriz. Ama tabii sayı çok yüksek olunca ve hepsi aynı bine gelince inanılmaz bir yetersizlik, oksijen yetersizliği özellikle. İnsanlar sokaklarda boğuluyorlar, hasta olanlar. Bu ortamda yapılan bölge seçimlerinde Narendra Modi bu salgının zirve yapmasına rağmen açıkça lebalet seçim toplantıları düzenledi Batı Bengal'de. Batı Bengal eyalet yönetimini kazanmak için. Gerçekten lebalet. Bu da çok yeni bir şey. Bilmediğimiz bir şey. Türkiye'de hiç böyle şeyler yapılmıyor, evet, biliyorsunuz. Garip ülkeler bu insanlar falan. Ve çok garip ülkeler. Bu, evet. Bu başbakan bu tür toplantıları maskesiz falan, bu tür yapılan büyük kampanya, hem başbakan hem parti liderleri, Hindu partisi liderlerinin yaptıkları kampanyaya rağmen Batı Bengal'de yapılan seçimlerde Nodi'nin partisi kaybetti. Ve genel seçimlerde aldığı, bu bölgede genel seçimlerde aldığı oyun %30 altında bir oy aldı. Buna karşılık 2011'den beri iktidarda olan ve geçmişte Kongre Partisi'nden ayrılarak bir muhalif sol kongre, başka bir Trinamol Kongre Partisi'nin lideri kadın 2011'den beri Batı Bengali yönetiyor. Oyların %48'ini alarak büyük bir başarı gösterdi ve bunun bu Batı Bengal'deki oyla seçimin, eyalet seçiminin Narendra Modi'nin hakimiyet kurma, total hakimiyet kurma stratejisine Hindistan'da ciddi bir darbe vurduğunu ve Modi'nin yükselişinin sona erdiğinin işareti olarak yorumlanıyor. Batı Bengal'de Müslüman karşıtı kampanyası Narendra Modi'nin tepki görmüş durumda. Biliyorsunuz Narendra Modi'nin Türkiye'de hiç duymadığımız, bilmediğimiz başka bir şeyi var, sloganı var. Bir ulus, bir din sloganı. Bu, yani bir ulusumuz vardır, Hint ulusudur. Onun da bir dini vardır, o da Hindu dinidir sloganı. Ve bunlar, evet, tek millet, tek bayrak. İşte biz başka türlüsünü biliyoruz. Evet. Bir de Müslüman olan, yani dünyanın da en büyük heykelini dikmişti. Birlik heykeli bu politikanın şeyi olarak. 85 metre yüksekliğinde bir siyasetçinin Ömer, aman dur sus şimdi, başkalarına fikir verme, bizim dur şimdi bunu sus, söyleme bence. Çılgın proje. Neyse, gerçi heykelle çılgın projeyi kanal yerine tercih ederim her durumda. Hiç olmazsa heykeller kaldırılır. Evet. Bu Müslüman karşıtı kampanyanın tabii Bengal'de ciddi bir tepki görmesi normal. Çünkü Bengal'in nüfusunun %35'i Müslüman. Hindistan'ın toplam nüfusunun %14'ü Müslüman. Ve Batı Bengal'in yanında Assam'da yapılan seçimlerde Narendra Modi'nin partisi yeniden kazandı. 2016'da zaten kazanmıştı bu seçimleri. Güneyde ise bölgesel partileri yenemediğini görüyoruz Narendra Modi'nin. Kerala'da da Marksist İttifak yeniden seçildi. Narendra Modi'nin partisi herhangi bir güç orada da bir etki gösterememişe benziyor. Dolayısıyla Narendra Modi Ganj Havzası'ndaki Hinduların partisi olmanın ötesine şu anda geçebilmiş değil, ama tabii iktidar onun elinde ve maalesef ağır bir popülist, otoriter, milliyetçi, dinci. Bu da Türkiye'de bilmediğimiz bir şey. Milliyetçi, dinci. Evet. Bu yani Hindistan'daki, özür dilerim. Pardon, ben şeyi söyleyeceğim. RSS diye bilinen Rashtriya Swayam Sevak Sangh diye bir Bozkurtlar gibi bir örgüt. Hindu milliyetçi, evet, örgütü. O da zaten Gandhi'nin cinayetinde de yer almıştı. Onun üyelerinden biri, Naturam Godse diye birisi. O örgütten öldürmüştü kurucu Gandhi'yi. Evet. Ben şeyi soracaktım size. Evet. Bu eyalet seçimleri farklı tarihlerde her eyalette mi yapılıyor? Bazı, evet, hepsinde aynı zamanda yapılmıyor. Şu anda 5 eyalette yapılmışlar. Evet. Onun nedenini bilmiyorum. Niçin farklı tarihlerde oluyor, onun nedenini bilmiyorum. Yani biz seçim sonuçlarını bu yazın sonuna doğru bütün eyaletlerdeki sonuçları öğrenmiş olacağız o zaman. Ben bir de şeyi de eklemek istiyorum buraya izninizle. Yani şu ana kadar Hindistan'ın işte 1 milyar 300 mü 400 milyon mu olduğu, senin de söylediğin gibi bilinmeyen Ahmet, bir nüfusta sadece %2'si tam olarak aşılanabilmiş. Bu da felaket bir durumu ortaya koyuyor. Yani çözümün yakın zaman vadede görülmeyeceğini sen ortaya koyan bir okudun? Şey. Ömer %2 mi okudun sen? Ben %9 diye okudum. %2 gördüm ben, şeyde Democracy Now!'da dün dinledim. Anladım. Ben %9 diye şimdi söyleyecektim ama BBC Türkçe'de de %2 yazıyor. Olabilir, %2 yani aklın, bu 2 doz olabilir ama. Yani şeyiyle ha, evet 2 doz. 2 dozu olan %2 tam öyle olarak. Mi? Evet tam aşılanan, evet öyle %2 ha, ama anladım. Yani bu hakikaten %9, hiç demek anlamına geliyor. %9 yani. Büyük ihtimalle tek doz aşı olanlar dahil olduğu evet. %9 olabilir. Evet. Evet, şimdi öyle bir sorun da var. Yani Hindistan hem aşı üretiyor biliyorsunuz ama yetiştiremediği gibi ürettiği aşının büyük kısmını da yurt dışına satıyor. Çünkü orada para kazanması lazım şirketlerin. Dolayısıyla hem aşı üreten hem aşı ihraç eden ama kendi halkını da aşılayamayan bir de durum var ortada. Yeni Delhi'de hava kirliliği son derece artmış, ceset yakmak yüzünden. Evet. Düşünebiliyor musun? Evet. Çok düşünemiyorum. Gerçekten evet, çok korkunçmuş bu, gerçekten. Yani, korkunç. Cehennemden son olarak manzaraları. Kıbrıs'ta Cenevre'de bu ikili görüşmeler, 5+1 görüşmeleri çöktü biliyorsunuz. Çöküş nedeni de rivayet muhtelif ama Türkiye tarafının Ersin Tatar ve Çavuşoğlu tarafından getirilen önlemlerin zaten bu görüşmeleri çökertmek için yeterli zemin oluşturduğu konusunda gözlemciler hemfikirler. Türkiye sürekli el yükselterek, yani kendisinin ta 1977'den 78'den itibaren dile getirdiği federasyon tezini tamamen gündemden kaldırıp iki devletin birleşmesinden oluşan çok esnek konfederasyon tezini gündeme getirdi. Ve tabii Anastasia Dix'in bundan 3 sene önce Mustafa Akıncı ile Kras Montana'da yapılan görüşmeleri baltalamasının fırsatını şimdi Ersin Tatar kendisi bu sefer Türkiye tarafı görüşmeleri tamamen kuma gömerek bu işi kapattı. Halbuki Cenevre görüşmeleri Türkiye tarafı, Türkleri tarafından önemli bir küçük kazanım içeriyordu. Hem Kıbrıs Türk hem Kıbrıs Rum cemaatleri iki taraf olarak Birleşmiş Milletler çatısı altında görüşmeci taraf olarak kabul edilmişlerdi. Bu önemli bir kazanımdı. Ama bu kazanımı pekiştirmek yerine Türkiye belki de Avrupa Birliği ile Amerika ile başka pazarlıklarda bu kozu kullanmak için de olabilir. Asım Akansoy'un öyle bir yazısını okudum. Eli iyice yükselterek Cenevre görüşmelerinin çuvallamasına yol açtı. Kuzey Kıbrıs'ta ciddi bir Türkiye tepkisi de yükseliyor. Biliyorsunuz bu Kıbrıs KKTC Anayasası'nın aldığı karara karşı Tayyip Erdoğan'ın şiddetli tepki göstermesi, orada ciddi bir ne yapıyoruz biz, nereye gidiyoruz sorusu uyandırmış durumda. Kıbrıslı Türklerin bir kısmı giderek daha fazla Kıbrıslaşıyorlar tepki olarak Türkiye'nin bu müdahaleci, dinci milliyetçi müdahalelerine, aynı zamanda yaşam tarzına yönelik baskıcı müdahalelerine, Müslüman sünni pratiğini yaşama, günlük yaşama giderek daha fazla zorla sokma teşebbüslerine karşı bir ciddi tepki de yükseliyor Kuzey Kıbrıs'ta. Diğer taraftan tabii tamamen Türkiye'ye bağımlı bir ülke olduğu için de çok da fazla karşı sesle çıktığını göremiyoruz. Çıkan sesleri de Türkiye tahakkümcü bir tür neokolonyal iktidar sahibi olarak burada uyguluyor. Türkiye'nin bu Kıbrıs'taki konumunun neokolonyal konumunun daha fazla irdelenmesi ve sorgulanması lazım ama maalesef Türkiye'deki muhalefetin büyük bir kısmı da bu konuda iktidarla hemfikir, biliyorsun. Evet. Milliyetçi konularda genellikle öyle olduğu gibi. Evet. Peki. En son genelge herhalde konusu vardı. Onu belki gelecek hafta ele alırız. Hatırlatayım. Bu Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı genelge bir genelge. Yönetmelik değil, kanun değil, bir şey değil. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesi, kayıt yapılan kişilerin, yani polisin eylemi sırasında, müdahale sırasında kayıt yapılan kişilerin engellenmesi ve adli işlem yapılmasını öngörüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kendi başına adli işlem ihdas etmesi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kendini bakanlık, yani yönetmelik çıkartmak anlamında bakanlık, ya da meclis, yani kanun çıkartma anlamında meclisi yerine koyması demek. Evet, ve bu, aynen öyle. Bu bugünün Türkiye'sinde artık oluyor. Başka ülkelerde de oluyordur. Hindistan'da da oluyordur belki. Salvador'da da oluyordur diye düşünüyorum. Evet, belki de. Bakalım. Onu da iyi. Haftaya biraz daha etraflı konuşma fırsatı bulabiliriz. Burada Fransa'da böyle bir uygulama teşebbüsü, yeni yasa, güçlendirilmiş güvenlik yasası içinde bunu geçirmeye çalıştığı iktidar partisi. Fakat evet, hem senatoda hem anayasa mahkemesinin, şimdi anayasa mahkemesine giriyor yasa. Orada çok ciddi sınırlamalar getirdiler. Polislerin polislere yönelik saldırı amaçlı, onları küçük düşürme, saldırıya ve hayatlarını tehdit etme amaçlı yayınlanması yasaklandı. Ama filmin çekilmesi yasaklanmadı. En sonunda onu değiştirmek zorunda kaldı hükümet. Evet, evet, tepki de geldi. Peki, bitirdik. Çok teşekkürler Ahmet. Görüşmek üzere. İyi günler. Görüşmek üzere. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.